Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء Chcieć Chcieć هل تحب أن تدخن؟ Czy chciałby pan, chciałaby pani zapalić? Czy chciałby pan, chciałaby pani zapalić? هل تحب أن ترقص؟ Czy chciałby pan, chciałaby pani zatańczyć? Czy chciałby pan, chciałaby pani zatańczyć? هل تحب أن تتنزه؟ Czy chciałby pan, chciałaby pani pójść na spacer? Czy chciałby pan, chciałaby pani pójść na spacer? أحب أن أدخن. Chciałbym, chciałabym zapalić. Chciałbym, chciałabym zapalić. هل تريد سيجارة؟ Czy chciałbyś, chciałabyś papierosa? Czy chciałbyś, chciałabyś papierosa? هو يريد شعلة نار, ولاعة. On chciałby ogień. On chciałby ogień. أحب أن أشرب شيئا. Chciałbym, chciałabym się czegoś napić. Chciałbym, chciałabym się czegoś napić. أحب أن آكل شيئا. Chciałbym, chciałabym coś zjeść. Chciałbym, chciałabym coś zjeść. أحب أن أريح نفسي قليلا. Chciałbym, chciałabym trochę odpocząć. Chciałbym, chciałabym trochę odpocząć. أحب أن أسألكم شيئا. Chciałbym, chciałabym pana, panią o coś zapytać. Chciałbym, chciałabym pana, panią o coś zapytać. أحب أن أطلب منكم شيئا. Chciałbym, chciałabym pana, panią o coś prosić. Chciałbym, chciałabym pana, panią o coś prosić. أحب أن أدعوكم لشيء. Chciałbym, chciałabym pana, panią na coś zaprosić. Chciałbym, chciałabym pana, panią na coś zaprosić. Afwan, ماذا تريد حضرتكم? Czego pan, pani sobie życzy? Czego pan, pani sobie życzy? هل تريد حضرتكم قهوة? Czy chciałby pan, chciałaby pani kawę? Czy chciałby pan, chciałaby pani kawę? أو تفضل حضرتكم شاي. A może wolałby pan, wolałaby pani herbatę? A może wolałby pan, wolałaby pani herbatę? نريد أن نذهب إلى البيت. Chcielibyśmy, chciałybyśmy pojechać do domu. Chcielibyśmy, chciałybyśmy pojechać do domu. هل تريدون تاكسي, سيارة أجرة؟ Czy chcielibyście, chciałybyście taksówkę? Czy chcielibyście, chciałybyście taksówkę? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Oni chcieliby, one chciałyby zadzwonić. Oni chcieliby, one chciałyby zadzwonić. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.